Całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 sierpnia, minęła 20. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Historyczny sukces polskich szachów, Polak triumfuje w Pucharze Świata. Jest postęp w rozmowach z Czechami w sprawie kopalni Turów, informuje polski MSZ. Szybsza odprawa, większy komfort. Lotnisko w Pyrzowicach ma najnowocześniejszy w Polsce terminal. Zaczynamy od największego osiągnięcia w historii polskich powojennych szachów. Polski arcymistrz Jan Krzysztof Duda triumfował w Pucharze Świata. Po długim pojedynku Polak okazał się lepszy od Rosjanina Siergieja Karjakina. Pierwsza finałowa partia trwała tylko 40 minut i zakończyła się remisem. W rewanżowej Polak wygrał białymi po 30 posunięciach. Zdaniem szefa wyszkolenia Polskiego Związku Szachowego Michała Bartla, nasz szachista wykazał się wielką przenikliwością. W meczu rewanżowym Janek grał fantastycznie. Już od początku stawiał rywalowi problemy. Siergiej zużywał dużo czasu, nie grał najlepiej. Bardzo szybko Siergiej znalazł się w kłopotach. Janek dzięki temu zwycięstwu awansował do turnieju pretendentów, który wyłoni zawodnika grającego w meczu o Mistrzostwo Świata w 2023 roku. 23-letni Jan Krzysztof Duda jest pierwszym w historii polskim zwycięzcą turnieju o Puchar Świata w szachach. Rada Medyczna przy premierze nie wyklucza rekomendacji dla podawania trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19 najbardziej narażonym grupom. W tej chwili w pełni zaszczepionych jest ponad 17,5 miliona Polaków. Ostatniej doby wykryto 176 nowych zakażeń koronawirusem. 6 osób zmarło. Mamy dalszy, powolny wzrost liczby nowych zakażeń, informuje wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Także widzimy pewną stabilizację, jeżeli chodzi o zajęte łóżka covidowe w poprzednich tygodniach, z tygodnia na dzień. Tych pacjentów ubywało, którzy wymagają hospitalizacji. No w tej chwili jest to dość stabilna liczba, więc tak jak przed poprzednią falą też obserwowaliśmy taki okres stabilizacji i potem nastąpił dość duży przyrost, czy to nowych zakażeń, czy też hospitalizacji. W Niemczech podawanie trzeciej dawki szczepionki planowane jest od września. Trzecią dawką już szczepi Izrael. Specjalna komisja MPK zbada okoliczności zderzenia tramwajów w Poznaniu. W wypadku rannych zostało 31 osób. Jeden z tramwajów najechał na inny, stojąc na czerwonym świetle. Najbardziej poszkodowany był jeden z maszynistów, który został zakleszczony w zmiażdżonym pojeździe. W żadnym przypadku jednak nie było bezpośredniego zagrożenia dla życia, mówił Jakub Wakuluk z pogotowia ratunkowego w Poznaniu. To były generalnie złamania u tych najciężej rannych, natomiast tak jak mówiłem wcześniej, wszystkie osoby były przytomne, były wydolne krążeniowo-oddechowo, kontakt z nimi był w pełni zachowany. Reszta to jakieś otarcia, część osób w ciężkim szoku, w związku z czym będą wymagać też pewnie jakiejś opieki psychologicznej. Przyczyny wypadku nie są na razie znane. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policja i prokuratura. Ruch na rondzie Starołęka, gdzie doszło do wypadku, po godzinie 19 został wznowiony. Jest postęp w rozmowach z Czechami w sprawie kopalni Turów, informuje polski MSZ. W Pradze zakończyła się kolejna runda negocjacji w sprawie umowy, dzięki której Czesi wycofaliby pozew przeciwko Polsce złożone w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości. Z Pragi Wojciech Stopa. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński przekazał, że kolejna runda negocjacji przyniosła postęp w rozmowach. Chcielibyśmy oczywiście jak najszybciej posuwać się do przodu, natomiast jeszcze wciąż trochę pozostało do przedyskutowania. Liczę na to, że ten dzisiejszy progres, który zrobiliśmy, przybliży nas do celu. W przyszłym tygodniu będziemy kontynuować. Według polskiego wiceministra trudno jest określić, ile czasu obie strony potrzebują jeszcze na wypracowanie porozumienia. Nie chcę tutaj rysować jakiejś perspektywy, bo to jest zależne od wielu czynników, a sprawa jest bardzo złożona przede wszystkim, jeśli chodzi o te techniczne aspekty. Natomiast powoli przesuwamy się do przodu. Na poziomie ministerialnym delegacje Polski i Czech spotkają się ponownie w Pradze w przyszły czwartek. Wcześniej dojdzie do roboczego spotkania ekspertów z obu państw. Wojciech Stopa, Polskie Radio, Praga. Lotnisko w Pyrzowicach ma najnowocześniejszy terminal w Polsce. Dotyczy to głównie kontroli bezpieczeństwa, a to przekłada się na większy komfort podróżnych, mówi prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik. Obiekt będzie większy od poprzedniego, o prawie 5000 m2. Przepustowość została zwiększona o 100%. Możemy obsłużyć prawie 4 miliony pasażerów na tym nowym terminalu. Mamy nowoczesne urządzenia zastosowane w każdym elemencie, w każdym miejscu. Najważniejszym miejscem w nowym terminalu jest bagażownia.

Przeczytałem kiedyś takie stwierdzenie, że ta płyta to jedna z tych, o których się nie pisze, o których się nie mówi, ale to płyta, której się po prostu słucha. Niespełna 45-minutowa opowieść. Opowieść nagrana, ale i napisana w starej włoskiej farmie leżącej w St. Andrea. A album nazwali The Stars at St. Andrea. Ile gwiazd na niebie widzieli? Czy było ich dużo? Być może właśnie płytę nagrywali nocą. Grupa Devix, Sarah Lowe, która czasem śpiewa tak jakby po części była Bev Gibbons, po części Hope Sandoval, ale tak naprawdę to jedna i wyjątkowa Sarah Lowe, która otwiera dzisiejsze nasze spotkanie w Konstelacji M w Trójce. Grzegorz Leczkowski i Mateusz Tomaszuk. Będziemy z Państwem do 21. Like you wanted, I like the way you talk to me. Yeah, no action. Yeah, I can't always disagree. I won't remember anything, so it's okay. I won't remember anything. Starry nights are sinking in. Like you wanted, I can't always find you. Yeah, got some reaction. You can't always track it down. I won't remember anything, so it's te gwiaździste noce. These Starry Nights i Scott McCloud jako Paramount Styles. Są takie utwory, które od razu coś sugerują, a w tym przypadku wydaje mi się, że pochodzenie pana Scotta i miejsce, w którym nagrywał, w którym żyje, są wręcz oczywiste. Stany Zjednoczone, Nowy Jork. A kto z Państwa był, ten wie, że Stany to nie tylko miejsce, ale stan ducha, stan bycia, stan, który uzależnia. Time tonight. Not enough violence. dźwiękowy zapach wakacji. Ariel Pink, który 3 lata temu pełnił zaszczytną funkcję kuratora sceny eksperymentalnej na OFF Festiwalu. I tak samo jak 4 lata temu Michael Gira ze Swansów, tak i 3 lata temu pan Ariel określany był mianem jednej z ważniejszych osobowości tamtej odsłony OFFa. No ale cóż, oczekiwania, a rzeczywistość często nie idą w parze, bo oprócz jego głównego koncertu Ariel pojawił się też 2 godziny później na innej scenie. To była scena eksperymentalna i miał to być DJ set w zastępstwie za nieobecnego w Katowicach wtedy Gary'ego Wara. No niestety, brzmiało to trochę amatorsko, bo zdaje mi się, że wtedy wszystko działo się przez zupełny przypadek. Trochę jakby ktoś w pewnym momencie poprzestawiał utwory, a nawet przerywał. Ariel przechodził od jednego do kolejnego utworu w najbardziej nieoczekiwanych momentach. No cóż, nic nie przeszkodzi temu, by utwór Not Enough Violence kojarzył mi się z upalnymi wakacjami. No i to nie tylko tymi sprzed 3 lat. W konstelacji M w Trójce teraz czas na The Murder Capital, a będzie to wersja skrojona na potrzeby radia BBC. Green and Blue, wersja nagrana na potrzeby radia BBC, The Murder Capital. Trzyutworowa epka zarejestrowana podczas audycji Annie Mac w BBC Radio 1, w tym również i cover. Jak powiedzieli wtedy, propozycja nagrania ich własnej wersji utworu Cellophane, czyli oryginalnego utworu FKA Twigs, była wręcz nie do odwrócenia. Chętnie w takiej radiowej sesji usłyszałbym i tego pana, pana Vasqueza. We'll be right back. hipnotyczny klip wyreżyserowany przez Jasona Lestera i Severiano Martineza, a obraz wyjęty niczym z niepokojącego horroru, niczym z najgorszego koszmaru. Kalifornijczyk Louis Vasquez, który sam sobie wszystko pisze, sam śpiewa, sam komponuje, gra, no i produkuje. Jak sam mówi, robi to w ramach autoterapii, po to, by uporać się z własnymi demonami. Jakiś czas temu też przeprowadził się do Berlina i zresztą ten Berlin sporo teraz dla niego znaczy, mimo że na początku był dla niego miejscem zupełnie obcym, nieodkrytym. A ten utwór, utwór Wasting, który wybrzmiał przed chwilą, został napisany w Berlinie właśnie. To był dla niego bardzo trudny okres życia, ale dzięki temu miastu ta płyta ma taki, a nie inny wymiar. Mroczny wymiar. No, czasami jest tak, że fabuła nie do końca jest przez nas pojmowana. Może tak samo jest i z muzyką, bo przed nami teraz w Trójce utwór o jakże wymownej nazwie. Don't Understand. Dźwięki skrojone przez grupę Low. Thank you. Wszystko zaczęło się wiosną roku 93 w Duluth, w stanie Minnesota. Próbowali wtedy w sposób żartobliwy, bardzo przewrotny odpowiedzieć na dominujący wówczas na lokalnej scenie post-punkowy zgrzyt i hałas. I chyba nawet, nie, bez chyba, na pewno im się to udało. Grupa Low i ich lekkie niezrozumienie. Don't understand. W trójce teraz czas na maszyny i mężczyzn. We'll be right back. Does it make you afraid? Or drive you insane? You better run. Cause here they come. Machines and Men. Tak zaczyna się ten album A Day